उणादिकोशः चतुर्थः पादः आरुवन्दलु गिर उडच् इन्देहे कमिन् नलोपश्च कायतेः डिमिः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् ब्रस्जी गमी नमी हनी विस्यसाम् वृद्धिश्च दिवेर्द्युश्च सिवी मुच्योः टेहे वू च अमी चिमी सेसिभ्यः क्त्रः पुवो ह्रस्वश्च पुवो ह्रस्वश्च पुवो ह्रस्वश्च स्थियायतेर्ड्रट् गु ध्रु वि पच् वच् यम् गु ध्रु वि पच् वच् यम् सद् क्षद् गृ ध्रु वि पच् वच् यम् सद् क्षद् गृ गु ध्रु वि गु ध्रु वि पच् वच् यम् सद् क्षद् ह इन् इना गु ध्रु वि पच् वच् यम् सद् क्षद् इना गृ ध्रु वि पचि वचि यमि सदि क्षदिभ्यस्त्रः गु ध्रु वि पचि वचि गु ध्रु वि पचि वचि यमि सदि क्षिदिभ्यस्त्रः क्षदिभ्यस्त्र गु ध्रु वि पचि वचि यमि सदि क्षदिभ्यस्त्र गु ध्रु वि पचि वचि यमि सदि क्षिदिभ्यस्त्र गु ध्रु वि गु ध्रु वि पचि वचि यमि सदि क्षदिभ्यस्त्र क्षदिभ्यस्त्र गु ध्रु वि पचि वचि यमि सदि क्षदिभ्यस्त्र गु ध्रु वि पचि वचि यमि सदि क्षदिभ्यस्त्र गु ध्रु वि पचि वचि यमि सदि क्षदिभ्यस्त्र गु ध्रु वि पचि वचि यमि सदि क्षदिभ्यस्त्र गु ध्रु वि पचि वचि यमि सदि क्षदिभ्यस्त्र गु ध्रु वि पचि वचि यमि सदि क्षदिभ्यस्त्र हु या मा स्रु भस् हु या मा स्रु भस् हु या मा स्रु भस् हु या मा स्रु भसिभ्यस्त्रन् हु या मा स्रु भसिभ्यस्त्रन् हु या मा स्रु भसिभ्यस्त्रन् हु या मा स्रु भसिभ्यस्त्रन् हु या मा स्रु भसिभ्यस्त्रन् हु या मा स्रु भसिभ्यस्त्रन् हु या मा स्रु भसिभ्यस्त्रन् हु या मा स्रु भसिभ्यस्त्रन् हु या मा स्रु भसिभ्यस्त्रन् हु या मा स्रु भसिभ्यस्त्रन् गमे राच गमे राच गमे राच गमे राच गमे राच दादिभ्यश्चन्दसि दादिभ्यश्चन्दसि द आदिभ्यश्चन्दसि द आदिभ्यश्चन्दसि द आदिभ्यश्चन्दसि द आदिभ्यश्चन्दसि द आदिभ्यश्चन्दसि द आदिभ्यश्चन्दसि द आदिभ्यश्चन्दसि भूवादि गृभ्यो नित्रन् भूवादि गृभ्यो नित्रन् भूवादि गृभ्यो नित्रन् भूवादि गृभ्यो नित्रन् भूवादि गृभ्यो नित्रन् भूवादि गृभ्यो नित्रन् भूवादि गृभ्यो नित्रन् भूवादि गृभ्यो नित्रन् भूवादि गृभ्यो नित्रन् चरेर्वृत्ते चरेर्वृत्ते चरेः वृत्ते चरेः वृत्ते चरेः वृत्ते चरेर्वृत्ते चरेः वृत्ते चरेः वृत्ते चरेर्वृत्ते चरेः वृत्ते चरेर्वृत्ते असित्रादिभ्य इत्रोत्रौ असित्रादिभ्य इत्रोत्रौ असित्रादिभ्य इत्रोत्रौ असित्रादिभ्य इत्रोत्रौ असित्रादिभ्य इत्रोत्रौ असित्रादिभ्य इत्रोत्रौ असित्रादिभ्य इत्रोत्रौ असित्रादिभ्य इत्रोत्रौ असित्रादिभ्य इत्रोत्रौ असित्रादिभ्य इत्रोत्रौ असित्रादिभ्य इत्रोत्रौ अमेर् द्विषति चित् अमीर द्विषति चित् अमीर द्विषति चित् अमीर द्विषति चित् अमीर द्विषति चित् अमीर द्विषति चित् आह समिण निकषिभ्याम् आह समिण निकषिभ्याम् आह समिण निकषिभ्याम् आह समिण निकषिभ्याम् आह समिण निकषिभ्याम् आह समिण निकषिभ्याम् आह समिण निकषिभ्याम् आह समिण निकषिभ्याम् चिते हे कणः कच्च चिते हे कणः कच्च चिते हे कणः कच्च चिते हे कणः कच्च सूचे हे स्मन् सूचे हे स्मन् सूचे हे स्मन् सूचे हे स्मन् पातिर् डुम्सुन् पातिर् डुम्सुन् पातिर् डुम्सुन् पातिर् डुम्सुन् पातिर् डुम्सुन् रुचि भुजिभ्यां किष्यन् रुचि भुजिभ्यां किष्यन् रुचि भुजिभ्यां किष्यन् रुचि भुजिभ्यां किष्यन् रुचि भुजिभ्यां किष्यन् रुचि भुजिभ्यां किष्यन्।